عموماً آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کہیں پر مدعو ہوتے ہیں تو کھانا کھانے سے قبل کلی اختیارات طلب فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کہیں مدعو تھے، وہ فرنی پیش کی گئی حضرین کو، اعلی حضرت کو بڑے پیالے میں پیش کی گئی، آنے کے بعد بچ رہی، آپ نے میزبان کو طلب فرمایا، فرمایا کہ تم اجازت دو تو میں عبدالسلام کو دے دوں، عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت، وہ بھی برابر حاضر تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے۔ تو آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو مخصوص حصہ دے دیا گیا تو اب جتنا جس کو ملا وہ اسی کے کھانے کا مجاز ہے، دوسرے سے نہیں کھا سکتا، تو جو کچھ بچ گیا وہ میزبان کا ہے، نہ خود ساتھ لے جا سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پوچھا، یہ مسئلہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک جگہ آپ مدعو اٹھے تو روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا، شوربہ بہت آپ کو پسند آیا، تو آپ نے میزبان سے ارشاد فرمایا کہ اجازت ہو تو میں اس کو پی لوں، کیا حضور اور حاضر کروں حکم فرمائے، تو آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا کہ روٹی اور شوربہ ملا کر کھانے کا عرف ہے، پینے کا رواج نہیں، عرف نہیں، ظاہر سب پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں پھر انتظار کرتی رہ جائیں گی، کیسے کھائیں گے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ تو ان اعلیٰ حضرت کی احتیاطوں سے میرا ذہن بنا، کیونکہ اب بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے اپنے انداز میں کھانے کی ہوتی ہیں، اب اگر ہم دوسرے انداز سے کھائیں تو عرف کے خلاف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر میٹھے چاول بھی ہیں اور پلاؤ بھی ہے، اب کسی عجیب چاہتا ہے کہ میٹھے اور پلاؤ مکس کر کے کھا لیں، یہ عرف کے خلاف ہے کہ سب تو اس طرح نہیں کھاتے، رواج نہیں ہے اس کا، تو ہم کھائیں گے تو یہ عرف کے خلاف ہوگا، پھر یہ زیادہ کھائے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس میں کم پکائیں، میٹھے چاول تو تبرک ہوتے ہیں، تبرک معاورتن اس چیز کو ہی بولتے ہیں جو تھوڑی سی قلیل مقدار، اسی طرح بعض اوقات پلاؤ میں پلاؤ بھی ہوتا ہے روٹی سالن بھی ہوتا ہے قورمہ، تو جی چاہتا ہے تھوڑا سا قورمہ پلاؤ میں ڈال دیا جائے، تو بالکل ہی یہ تو عرف کے خلاف ہے، رواج کے خلاف ہے، قورمہ ہی روٹی کے لیے، کیونکہ پلاؤ میں تو آلریڈی مسالہ اور گوشت سب کچھ ہے، جی چاہتا ہے کہ ڈالے تو لوگ تو ڈالتے ہیں، بریانی میں بھی سالن قورمہ جو جس کی سمجھ میں آتا کرتا ہے، یہ سب عرف کے خلاف اور یہ ناجائز، یہ زمرے میں بھی آئے گا، جبکہ یہ اندازہ ہو کہ اس کو ناگوار بھی گزر سکتا ہے، کمی ہو جائے گی، ہاں ایسی بے تکلفی ہو تو وہ دوسری بات ہے، لیکن دعوتوں میں کون سی بے تکلفی ہوتی ہے، حاجی فاروق کیا ہوں میری بے تکلفی ہے، میں نے فاروق میں نے یاد نہیں بالکل اختیارات کی، مجھے پتا ہے کہ ان کو پوچھنا بیکار ہے، بے تکلف ہے، میں عرف پر بھی ہوتا ہے پوچھنے کا، میرے ذہن میں تھا لیکن میں نے نہیں پوچھا اصلا۔ اس طرح کہ آپ کہیں دعوت میں گئے اور سالن بریانی میں ڈال رہے ہیں، تو اس طرح میٹھا بھی پھیکے میں مکس کر رہے ہیں، تو سموسہ اور کباب آ گئے وہ بھی آپ نے چاول میں مل ڈالے، یہ سب عرف کے خلاف ہے، اس لیے کلی اختیارات، کلی اختیارات کے معنی بھی سامنے والے کو آنا چاہیے، لفظ کلی اختیارات ہر طرح سے کھا سکتا ہوں اس کی کنجی نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ کلی اختیارات تو اس کو جیسے اپنے ماحول میں اور سمجھتے ہیں، ورنہ اس کو سمجھایا جائے کہ ہم جس طرح چاہیں کھائیں، مثلا سموسہ ہم بوٹی کی جگہ چاول میں مل کے کھا سکتے ہیں، اس طرح کلی اختیارات ہیں، جس طرح جو چاہیں کھائیں، تو وہ کہہ دیں ہاں تب کلی اختیارات کی اجازت ہو جائے گی، لیکن اس کی اجازت عام طور پہ لوگ لیتے نہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پوچھا وہ ہم لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے پوچھا ہوگا، حاضرین کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور ان سے بھی ان کی عقیدت ایسی ہوگی، جیسے اس نے تو عرض کیا نا وہ حاضر کرو، کہ نہ بھی پوچھتے تو کام چل جاتا، ان کی بے تکلف اور عقیدت کا جو معاملہ تھا، اور کثرت بھی ہوگی شوربے کی، ورنہ اگر کھانا ہی محدود ہو، لمیٹیڈ ہو، قورمہ بھی لمیٹیڈ ہے، بریانی بھی لمیٹیڈ ہے، اور اب آپ پوچھو گے کہ میں یہ قورمہ ڈال کر بریانی میں کھاؤں، مروفت میں وہ منع تو نہیں کرے گا لیکن دل اس کا برا ہوگا، ایسی صورت میں تو یہ پوچھنا بھی معیوب ہے، یہ سوال بھی کرنے کا موقع نہیں ہے، تو کہاں کلی اختیارات لے یہ بھی دیکھ لیں. تو اب اس دور میں چونکہ کھانے کی فراوانی ہے, اندازہ ہوگا کہ 313 اسلامی بھائی آئیں گے دعوت میں, کوئی بھائی نہیں کہ پکا ہوگا 786 کا, یا قرضہ لے کر یا کسی طرح بھی کھچم پانی کر کے شادیوں میں لوگ وہ خوب پکاتے, پھر سارا سال کیا سالوں تک روتے, لیکن شادی میں ناک رکھنے کے لیے اپنا گلا کٹوا دیتے ہیں, ہوتی ناک کی بھی اختیارت لینے میں حرج نہیں ہے کھانے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.